प्राकृत नवर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को सादर वंदन कर कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा करता हूं। संसार में शास्त्रों के देखने से मालूम होता है एक ज्ञान एक प्रेम इन दो की महिमा बहुत ज्यादा आई है। साधनों में सत्संग की और नाम जप की ये महिमा आई है और प्रापणीय वस्तुओं में ज्ञान और प्रेम की बात आई है। इन दोनों में विचार किया जाए तो प्रेम की बात विशेषता से बताई। उस प्रेम की बात उस तत्व को प्राप्त करने के लिए आपस में आप प्रेम रखें, घरों में खटपट न होने दें, लड़ाई न होने दें, स्नेह रखें। ये अपने हाथ की बात है, ये ऐसी नहीं है कि आप लोगों से न हो सके, ऐसी बात नहीं है। आप हम सबके सब इस काम को कर सकते हैं, आप उसमें प्रेम रख सकते हैं, खटपट मिटा सकते हैं, इसमें हम कमजोर नहीं है। और भगवान के चरणों का आश्रय ले लें तो कोई काम कठिन होता ही नहीं, तो कठिन से कठिन काम भी शुरू हो जाता है प्रभु चरणों के आश्रय से। तो भगवान के चरणों का तो आश्रय रखें और आपस में प्रेम का बर्ताव करें। प्रेम का बर्ताव करने के लिए आपस में स्नेह हो। प्रेम जो पैदा होता है वो प्रेम तपस्या से नहीं होता है, दान पुण्य से नहीं होता है, पुस्तकों का अध्ययन से इनसे नहीं होता है। प्रेम होता है स्वार्थ का त्याग कर अपनापन भरने से। अपना होता है वो प्रिय रहता है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि सब साथ सब संसार एक है, परमात्मा की दृष्टि से भी एक है, क्योंकि सब में परमात्मा परिपूर्ण है, व्यापक है। और पांच भौतिक दृष्टि से भी सब एक है, पांच तत्वों से बना हुआ है, शीतल पावक समीरा पंचतत्व अदम शरीरा। और भगवान के अंश होने से भी हम सब सब समान है। जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसी इसी में सब हम एक है। सब रीतियों से हम एक हैं परमात्मा की दृष्टि, और मालिक एक परमात्मा है, उसी हम दास हैं, इस मस में एक है। सब भगवान की प्रजा है, इस दृष्टि से सब एक है। ये जो अपनापन है ये अपनापन प्रेम को बढ़ाने वाली चीज है, प्रेम पैदा होने वाला है। प्रेम अपना मानने से होता है, ये सार बात है। कई पुस्तकों में मैंने देखा है पढ़ा है तो अपना मानने से जो प्रेम होता है वो किसी और उपाय से नहीं होता। तो सब संसार एक है, एक परमात्मा में व्याप परिपूर्ण है। और गीता का सिद्धांत भी वासुदेव सर्व है, उपनिषदों का भी है सर्वं खल्विदं ब्रह्म। उपनिषदों में ब्रह्म रूप से कहा और गीता जी में वासुदेव सर्व कहा है। इन दोनों में विचार किया जाए तो वासुदेव सर्व ये और बढ़िया। सर्व खलविदम ब्रह्म उस समय विवेक पहले चलता है, विवेक सतरस नित्य नित्य विवेक करता है, तो उसमें जो विवेक से परमात्मा रहते हैं वो ब्रह्म परमात्मा वो माया आदि नहीं है, वो रहित होकर के और ब्रह्म एक है, सर्वं खलविदं ब्रह्म ये तत्व है। और प्रेम में सद सच्चा अमृतम से मृत्यु सद असत्व सद असत जो कुछ मैं ही हूँ वासुदेव सर्वगति ये नौवें में गैर सातवें में सगर देश रहो, तो सब कुछ परमात्मा ही है। ये काम अपने शुरू करना देना नहीं करते हैं, ये शुरू कर देना चाहिए। बहुत ऊंची चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, शुरू दे घर से ही। घर में जितने भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी रहते हैं, जितने सदस्य है, सब सदस्यों के साथ एकता रखें, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका भला कैसा हो, सबका हिता कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सभी भगवान के प्रेमी कैसे बन जाए, इस भाव से सबके साथ में एकता करे, सबको सुख पहुंचा, बड़ों के सामने नम्र होकर के समान के साथ में सरलता से प्रेम करके छोटों पर स्नेह करके कृपा करके और सबको अपना समझे। ये भगवान के हैं, वो सब अपने हैं, सब रीति से अपने हैं, सब परमात्मा के हैं, हम सब परमात्मा के हैं। ऐसे हमारे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कई है, ऐसे यहूदी है, पारसी है, परंतु सब देखा जाए तो भगवान सब में परिपूर्ण है, सब में एकता देखने वाले महात्मा होते हैं। अरे गीता ने यह सब कहा, वासुदेव सर्वपति सब महात्मा सुदुर्लभा, वो दुर्लभ है महात्मा जो वासुदेव सब सब वासुदेव परमात्मा ही है। तो सब में परमात्मा को देखा है, वो घर से शुरू करे। तो घर में कैसे करे, साधारण बात बताता हूं जो सुगम साधन है, परंतु जो करना होगा सबके चरणों में रोजाना प्रणाम करें सुबह और शाम। एक क्रिया दिखती है मामूली, नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले प्रभु में आवागमन मिटाए, जन्म मर मिट जाता है। तो घर में सब जितने बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करें, छोटे छोटे बालकों को भी सदा से नीम से प्रणाम करवावे, भाई लोग बहनों प्रेम से बात को सुने और सुनकर जो स्वीकार करे। ये कथा सुनने की तरह नहीं है, कथा सुन ली जल्दी बस, ऐसे नहीं, किंतु इनको काम में लाना है, बड़ों से नमस्कार करना है। लोग कहते हैं, हम कहते हैं होली दिवाली का नए दिन का राम राम नमस्कार करते हैं, अभी गोली दीरा गिरा कर दो तो खर्च भी करना पड़ता है, नमस्कार करते हो। अरे रोजाना सुबह और शाम दोनों भक्त बनों के चरणों में प्रणाम करे, जिनमें कोई खर्च भी नहीं है, फिर बड़ा प्रेम होगा, आपस में स्नेह होगा। जिन घरों में दिवरानी चेताने की लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, छोटे बड़ों की खटपट होती है, वही नमस्कार करना शुरू कर दे, नमस्कार नियम ले ले, तो दिन में खटपट हो तो सांप की वृत्त में नमस्कार करते शांत हो जाए, रात्रि में कोई खटपट हो तो सुबह से नमस्कार करते शांत हो जाए। ये बड़ा अच्छा प्रयास है, छोटे बड़े सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करे और हित चाहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, रात दिन मंगल ही मंगल देखे, सबसे आनंद ही आनंद देखे, मां कष्ट दुख मापुनात, किसी को दुख न हो, सब सुखी हो जाए। सज्जनो क्रिया हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपये खरीदो तो भी सीमित रहेगा और भाव है वो असीम होता है। सर्वे भगवान तुझ होगी ना, ये भाव है। भाव असीम होता है, अनंत होता है, अपार होता है, सीमा नहीं होती, वो संकुचित नहीं होता। सब की सब शून्य हो जाए, सर्वे संत निरामया, सब के सब नीरो हो जाए, सब के मंगल ही मंगल हो, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, दुनिया सबकी सब सुखी हो जाए, ये अपने हाथ की बात नहीं है। परंतु हम ऐसा भाव रखे तो हम तो सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। हमारी नीयत शुद्ध हो जाएगी तो सब सुखी हो जाएंगे और परिणाम में सब भाई सुख, सब बहन सुख हो जाएगी। इस बात से सबके चरणों में नमस्कार कर लेना, बड़ों के चरणों में, छोटे छोटे बालकों को बताओ कि नमस्कार करो, ये तुम्हारा माता है, ये पिता है, ये दादा है, दादी माँ है, ये बड़े भाई है, ये बड़ी बहन है, ये बड़ी भौजाई है, इनके सबके चरणों में नमस्कार करो। जितने घर में बड़े हैं उन चरणों में सब नमस्कार करें, छोटे सब बड़ों की नमस्कार करें, तो छोटे बड़े सबके सब ही नमस्कार करने लग जाएगा। सबके सब नमस्कार करें, घर बड़ा पवित्र होता है, बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा निर्मल होता है। तो ये एक उपाय है, इस उपाय को करें सुबह शाम दोनों वक्त। सुबह उठ करके प्रणाम करें, जब मिले तो प्रणाम कर ले, उठकर जागर के प्रणाम करें। मैंने अच्छे अच्छे घरों में देखा है, जो दूर दूर रहते हैं भाई भाई आपस में, वे भी उस घर से आकर के उन घर में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसे मन देखा है। तो उन घर में बड़ी शांति प्रसन्नता रहती, आनंद रहता है। तो इसे नमस्कार करो, खटपट हो जाती वो नमस्कार तुम्हें मिट जाती है। नमस्कार करना नियम है, अभी इतने आदमी में जो नियम लिया जाए उस नियम का पालन करने में बहुत बड़ा लाभ होता है। ये सब संत सज्जन पुरुष इकट्ठे हुए हैं, ये गंगा जी एक विलक्षण तीर्थ है, ये मामूली चीज नहीं है, ये बड़ा भारी तीर्थ है। इस तीर्थ में आकर के और सब नमस्कार करें, ऐसे गंगा जी कितना है ये, पर गंगा जी कितना होता तीर्थ है। ऐसे इकट्ठे हुए भाई बहन इकट्ठे हुए इस बात बड़ा तीर्थ है, ये तीर्थ भी नियम लिया जाए, सबके चरणों में नमस्कार करें सुबह शाम दिन हुए। नमस्कार करने से अंत में भगवान भगवान याद आते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, नियम होता है, और ये बड़ी फायदे की बात है। इस बात से बड़े उन चरणों में नमस्कार करें। और संसार में जो काम धंधा है उसमें भाई बहन अपने काम धंधा अपने करे, आराम दूसरे को देना, काम अपने लेना, अगर ये बात शुरू कर दे तो बहुत प्रेम होगा, फटफट मिट जाएगी। काम में दौड़ कर आगाड़ी जाए, मैं काम करूँ, आप निश्चित मैं करूंगा, आप करूँ मैं करूंगा। छोटा है उनको तो चाहिए कि मैं करे, आप बड़े हो आप विराजो, काम हम करेंगे। और बड़े कहेंगे भाई हम देखो काम धंधा हम कर ले वो अच्छा रहेगा, तुम छोटे हो, पता तो नहीं है जीने का मरने का। परंतु पहले बड़े आदमी जाते हैं छोटे रहते हैं, तो बड़ों को ये मौका हमें मिलना चाहिए, हम पहले चले जाएंगे तो फिर तुम सुधार कैसे करेंगे। इस वास्ते सबका काम धंधा करना हमारे काम में हो, इस तरह से करे। दूसरे के बाद छोटों को बैठे हुआ काम करो, शर्मा भी नहीं। दूसरे तीसरे घरों के आदमी आकर के देखे तो छोटे आदमी काम करे तो अच्छे लगते हैं, बड़े बूढ़े काम करे तो अच्छा नहीं लगता। आजकल कई घरों में मैंने देखा है, नमस्कार करते हैं और काम करते हैं बड़े बूढ़े, तो दूसरे कोई लोग आ जाए तो वे छोटे बैठे बैठे में बातें कहते हैं, ये माजी में रहा नहीं जाता, ये काम करता है। हम कहते हैं आप मत करो, पर ये काम कर भी है, अपनी सफाई देने के लिए ऐसा कहते हैं। इन मादी का स्वभाव है काम करने का, ऐसा नहीं हो। हृदय हृदय शुद्ध रखो, निर्मल हृदय हो, सद्धो कैसे आत्मलाभ है। देखने वालों को भी सुनने वालों को भी प्रसन्नता होती है, तो दूसरों की प्रसन्नता होती है। लोग दूसरों को प्रसन्न करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। जो पसीना निकल जाए ऐसा परिश्रम करके रुपये कमाते हैं, वे प्रेम से प्रेम के साथ प्रेम पर प्रेम करते हैं, वे राजी होते हैं। और आपके नमस्कार करने से राजी हो जाए, ये मुफ्त में आपको आशीर्वाद मिलता है, दूसरे लोग राजी होते हैं। और न्याय तुम काम करोगे तो दूसरे लोग प्रसन्न होंगे, सुन करके प्रसन्न होंगे। संत महात्मा लोग भी सुने से दूर से तो प्रसन्न होंगे, कहते इस घर में बड़ी अच्छा है, इस सब नमस्कार करते हैं बड़ों को, बड़ी अच्छी बात है। और बड़े कड़ा कड़ा करते हैं, काम धंधा आप करते हैं, जो नहीं तुम नहीं मैं करूँ वो भी मैं करूँ। आप काम धंधा करोगे तो काम हल्का हो जाएगा, मैं करूँ ऐसे अगर काम करते ना काम बड़ा हल्का हो जाता है, और तू कर तो करना काम भारी हो जाता है। अरे काम घर का करना पड़ता ही है, काम किए में कैसे होगा, कहीं नौकर करेंगे, नौकर तो काम करे तो नौकर होगा, जगह करेंगे। आप काम आप करो, मैंने घरों में देखा है बड़े घरों में अच्छा व्यवहार है, जहाँ जल पाने तो खुद बहते हैं, काम उद्दा खुद करते हैं, नौकर तैयार है, पर नौकर तो नहीं है काम करने के। बूढ़ी बूढ़ी माताएं रसोई परोस चुकी है, और लड़के कहते हैं माँ आप चलो परोसो। कहावत है कि जीवनो तो माँ रात वो बने जहरी, बचनो तो भाया में वो बने बैरी, घी तो गाय को अच्छो बने में शेरी, बैठो साया में वो बने कहरी, सुनो तो मार्ग मार्ग वो बने फेरी। तो माता आपस में माँ के हाथ का भोजन बड़ा अच्छा होता है, इस वास्ते माँ कहती है अरे भैया जा बोलो नहीं बैठी है बोलते ही ना माँ माँ आप चलो। माँ के हाथ का भोजन बड़ा प्यारा होता है, माँ का स्नेह होता है। ये स्नेह से जो भोजन दिया जाता है, भोजन से उसे पुष्टि होती है, वो पुष्टि भगवान पदा बड़ा बढ़िया पर्याप्त नहीं होती। जिस गाय का बछड़ा है और गाय मर जाए, दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं तो दूसरी दूध पिलाते हैं जी जाएगा, परंतु उसे रोए को पता लग जाएगा कि ऐसी माँ मर गई। गाय है दूध पिलाती जैसा अपना जैसा थोड़ा होता, थोड़ा थोड़ा ही पिलाती है, पर हुंकार करती है और जो चाटती है प्यार करती है, उस प्यार में जो आनंद है वो आनंद दूध में नहीं है। ऐसे पदार्थ बढ़िया बढ़िया हो, उन पदार्थों में वो शक्ति नहीं है जो माँ के हृदय में शक्ति है। हृदय में चाहते है ना बेटा थोड़ा और ले, थोड़ा एक और ऐसे, कितना आशीर्वाद दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ भोजन होता है। ऐसा भोजन करे आपस में तो कितनी आनंद की बात है। भोजन कराने में माँ होती है, दूसरे नंबर में स्त्री होती है, तीसरे नंबर में बहन आदि होते हैं, एक नंबर माँ के आदि भोजन सबसे प्यारा होता है। जो बूढ़े बड़े माइती के घर में है उनको समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, जो माइत घर में है उनके दर्शन होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए तब भी महाराज गांधारी और धृतराष्ट्र के चरणों में नमस्कार करते थे, माता कुंती के नमस्कार करते ही थे, बड़ों के चरणों में नमस्कार करते थे, सदा नित्य नियम से नीम से बड़ो नमस्कार करते, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर मैं अवगन मिटाए, एको भी कृष्ण सिंह तो प्रणाम हो दशावर में धाओ तो फेरे तू गए, दस आसो में किया जाए उसका अवभ्रत स्नान, वो किया जाए जो पुण्य होता है वो नमस्कार करने से उसमें होता है। दशाश्वमेध ही पुनरेति जन्म, वो पुनर्जन्म को प्राप्त हो रहा है। कृष्ण प्रणाम ही न पुनर्भवाय है, उठते भगवान को प्रणाम करता, तुम्हें माता पिता तुम्हें क्या अगर भगवान को प्रणाम करता फिर दूसरा उच्चारण नाम से नमस्कार करते बड़ा उच्चारण नाम है तो नमस्कार का बड़ा भारी महत्व है, धर्म मन मिट जाए ऐसा बताया है। कृष्ण प्रताप ये न पुत्र भगवान भगवान का प्रताप करता जन्म नहीं आता, रोज यहाँ सुनना सुन नमस्कार करे और काम धंधा कर दे तो सब घर वाले बड़े पवित्र प्रश्न होते हैं। सब प्रश्न होते हैं तो काम बता थोड़ा कोई चीज लेना शुरू कर दो वो थोड़ी हो जाएगी, देना शुरू करो देना ही देना तो ज्यादा हो जाएगा। तो काम धंधा लेना चाहिए और चीज बंधु देना चाहिए, क्योंकि चीज बंधु की तंगी रहती है, थोड़ा होता है तो थोड़ा है मैं लू करो दूसरा हो जाता है, कोई बांटने लगे और अपना लेने लगे तो थोड़े दिन खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं चाहिए इतना है बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा दो प्रसाद थोड़ा थोड़ा थोड़ा तो बहुत दोनों बांटते बहुत आ जाता है। एक जगह बरात गई और बरात में शेष पर तारी वहां साग रोटी बनाई, साग रोटी बनाई तो भाई ले लो भाओ ले और सब सब भाई लोग है साथ में ले और भाओ लेने लगे जिसमें एक एक कुछ ज्यादा ले ली मेरे कम नहीं हो जाए एक अधिक ले ली एक अधिक ले ली। दो चार आदमी भूखे रह गए और एक एक कम ले लो अपने अपने कम से काम चल जाएगा लारे कम न हो जाए तो पांच दस आदमी जिम्मे जिंदगी तुझे लारे बच गए। प्रत्यक्ष बात है ये आप करके देखो तो लेने से चीज घटती है तो लेने से एक कम धंधा और चीज सही लेनी चाहिए तो काम धंधा घट जाएगा, नौकर रखने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं हमारे घर में नौकर काम करते हैं, नौकरों से इज्जत नहीं होती, घर का काम घर का धंधा खुद करे उससे इज्जत होती है प्रतिष्ठा होती है। लोग भी अच्छा कहते हैं और उनका शरीर भी ठीक रहता है निरोग रहता है रोग नहीं होता। जो काम धंधा नहीं करती ऐसे बहनों माताओं को शरीर खराब हो जाता है और काम धंधा करते रहे तो शरीर निरोग रहता है, अच्छी बात होती है। इस बात के काम धंधा करने में बड़ा भारी फायदा है, पैसा लगे नहीं, पैसों के संकोच के कारण से नहीं पैसा लगे नहीं, ये तो बात कहता हूँ मतलब की, परंतु पैसों के संकोच से कंजूसी के कारण से काम धंधा करे ऐसा नहीं, काम धंधा करना चाहिए प्रेम के कारण से, स्नेह बढ़े आपस में प्रेम बढ़े इस प्रेम के लिए इस उद्देश्य से काम धंधा करे। नौकरों से काम करावे दूसरा काम करे, परंतु जो खास भोजन पानी का आदि काम है ये आप खुद करो, खुद आप ऐसे काम करो जिससे स्नेह हो जाए, ऐसे प्रेम बनने के लिए काम धंधा करना सेवा करनी। सेवा धर्म परम गानो योगी नाम प्रगम्य, सेवा धर्म में बड़ा गहरा है, सेवा मामूली चीज नहीं है, सेवा कर्मयोग कहो चाहे सेवा को एक चीज है, सेवा को उसको कर्मयोग कहा जाता है। ये भौतिक साधना है, एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है एक आस्तिक, तीन तरह की साधना है, तीन में यह भौतिक साधना है, भौतिक साधना शारीरिक साधना ये उप की स्थूल साधना है, मैं स्थूल साधना से परमात्मा की प्राप्ति होती है। नीति माया तीन तीन आदमी पृथ्वी को सबको सोने की पिंडी देखते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं प्यार करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं उनके लिए सब जगह आनंद भी आनंद रहता है। मैंने देखा भी है जो ऐसे सज्जने के ही जो रात में शाम काम करते हैं तो काम करने वालों को ये धंधा मिल ही जाता है। कई कहते हैं कि सेवा नहीं मिलती, सेवा का समय नहीं मिलता, सेवा का काम मिलता है। आप करना चाहो तो छोटे छोटे काम करो। एक बात याद आ गई बीच में, हनुमान जी महाराज जब राजगद्दी में बलराम जी विराजमान हो गए तो हनुमान जी बहुत सेवा करते, तो सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने विचार किया कि भगवान ने सेवा अपने करने ही नहीं देते, ये हनुमान ऐसा जो आगे जाकर भगवान की सेवा कर लेते हैं तो अपने सेवा संबंध दे जाते हैं। तो देवर भौजाई ने आपस में सलाह करी कि ऐसा करो कि काम अपने करो सेवा सब हनुमान मिलेगा क्या, तो विचार कर सेवा बांट ली, सब बातें लिख ली, हनुमान जी को भी लिख दो कौन से आप सेवा करोगे वो हमारे को लिख बता दो। तो लिख सब बता दी, बाकी बचे नहीं छोड़ी नहीं, राम जी की सेवा हम करेंगे, सब सेवा कर दी। आत्मा जी का ठीक बात है, आप मालिक हो, राम जी मालिक है, आप माता जी मालिक है, आप लक्ष्मण जी मालिक हो, आप तो दास है आपके, ऐसे प्रसन्नता से सब सेवा दे दी। अब हनुमान जी महाराज पास बैठे और मुंह की तरफ देखते रहे, जब भगवान को आवाज आवे तो चुटकी बजा दे कि भाई ये सेवा तो हमने लिखी नहीं, भगवान को उपासी लेवे बारिश से बेकरा चाहिए। जब वो पास दे धरती, ये लिखा है शास्त्र में कि जब उपासी आवे तो इस चुटकी बजानी चाहिए, और छींक आवे तो जीव ऐसा करना चाहिए। जीवो तिष्ठ घर बने और गिर जाए तो उत्तिष्ठ शब्द कहना चाहिए, तीन शब्द कहने के लिए कहा है। ये कहे कोई दूसरा कहे तो फायदा है, कोई न कहे तो ब्रह्मा भवे, तो यहाँ तक लिखा है। तो भगवान की चुटकी बजा दे वर्ष आवे तो भी। अब रात्रि हुई, रात्रि को सीता जी ने कहा हनुमान तुम जाओ, कि मैं कैसे जाऊं, माना वर्ष कब आवे ये पता है नहीं, वर्ष कभी आ जाओ। अब वर्ष आवे तो मार एक ही सेवा है, हरदम मना हर मुख तो देखता ही रहूं, देखता ही रहे, जब वर्ष आओ चुटकी बजा दे। ये सेवा तो मेरी भी सेवा है, एक ही मैं सेवा करूंगा। लेकिन रात में तू गए अब सेवा कब आ जाए, नहीं गए ऐसे। अच्छा बहुत ठीक है, अपने बाहर जाकर बैठ गए छाजे के ऊपर और बंद हो गया, अपने चुटकी बजानी शुरू कर दी। अब नींद ले चुटकी बजावे, अब चुटकी बजावे जब उबासी ले तब चुटकी बजावे, तो चुटकी बजावे तो उबासी लेने गए, तो भगवान की उबासी तो बूझ भरे रह गया कि हमारे क्या बात हुई। अब धीरे भगवान ने बूझ दे फेरे सीता जी को, बात क्या हुई आज भगवान का मुंह बैसे रहता है, क्या बात है। सीता जी जाकर कुशला जी कहा कि माँ जी माता जी देखो तो सही महाराज जी आज क्या हुआ, कैसा हुआ, नंद जी आए और जी आए, दशरथ जी महाराज आ रहे और सब आए, वशिष्ठ जी बुलाया, फिर क्या हुआ महाराज, क्या रोग हुआ। रोग तो उसी दिन था महाराज दर्शन मुंह तो मुंह बाया, पूछा गया नहीं सब हो हनुमान कहा, हनुमान तो है ही नहीं, हनुमान जी महाराज बाहर गए हुए, बात क्या हुई तो बताई, ऐसे सेवा ही उन्हें हनुमान जी मैं सुखी बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, सुखी बजा रहे हैं। अब सुखी बजा हुई तो भगवान बस ही बस गया हुआ, बुलाए हनुमान जी वो क्या करता है कि महाराज हमारी सेवा है, और सेवा तो माता जी ने ले ली, सीता मैया ने माँ ने कहा कि बेटा हम करेंगे सेवा, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, तो लक्ष्मण जी ने सीता जी ने दोनों ने मिलकर सेवा ले ली, सब लिख ली कागज में, तो मैंने पढ़ा तो उसमें सेवा कोई बचे नहीं, तो मेरी सेवा एक ही पाती आई कि भगवान उपासी लेवे तो सुथी बजा दू। सीता जी का बेटा आप जाओ, अरे तो मैं बाहर आ गया, अब बाहर मेरे पता नहीं भगवान ने मुख तब देखता रहता हरदम क्या सेवा करूं, जब सुबह तब बजा दू चुट गई। अब दस तो मेरे होते नहीं, बाहर बैठा मेरे को क्या पता भगवान कब विश्वास किया जाए, मैंने किया बस हरदम बजाओ अपने चुट गई और कीर्तन करूँ हो गए मुझे रह गया। तो मैंने भी इसको समा दो आएगे बैठे भगवान ठीक है बस ही नहीं अपने। तो सेवा करने वाले की इच्छा होती है तो सेवा मिल ही जाती है। सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने कहा कि सेवा हो जाएगी, सब सेवा करेंगे, हनुमान है साथ जो सब सेवा कर बना दी, ये क्या बात है। तो महाराज जैसे ऐसे सेवा दे जो उनको कंधे में करना पड़ा, अच्छा भाई तुम भी सेवा करो हम भी करेंगे, छुटकी हालत बजे जाओ दो सेवा करो। तो ऐसे सेवा करने वाला होता है वो खोज लेता है भाई कौन सी सेवा है घर में, तो आपके घर में बहुत सेवा है, सेवा करने वालों के लिए कमी नहीं रहती, सेवा करने वालों को मैंने देखा है, डॉक्टर साफ कर रहा है, कभी प्रेसिडेंट साफ कर रहा है, कभी झाड़ू दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी नाली साफ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सेवा करने वाले के लिए काम बाकी रहता ही नहीं, घर होता है घर में सब सारे काम होते हैं। दूसरे से आप उसमें सेवा करो तो सेवा से सेवा सेवा धर्म परम गौरव योगी नाम अपगम्य योगियों के लिए अगम्य है ऐसा सेवा धर्म है। कर्म योग है ये तीनों बताया हमारा लोकेन्द्रिष्ठा गीता में क्या ज्ञान योग क्या नाम कर्म योग योगी नाम दो तरह निष्ठा बताइए मनुष्य मात्र के लिए दो भक्ति बताइए ऊंची चीज और दो सीधा मात्र लोग के लिए बताइए तो सबके लिए सेवा तैयार है। ऐसा नहीं सेवा करने का समय नहीं मिले ऐसे सेवा करो आपस में एक भाई एक देख देख खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए। और बहना आती है घरों में सासरे भाई हुई लड़कियां आती है वे भी देखती है वे भी घर में सेवा करती है बैतुल माता भी सेवा करे उनको कहते नहीं भाई तुम थे क्या करो तुम तो आई हो तुम तो पहुनी हो हमारे ये दो दिन में कहा सेवा क्या करो सेवा कर लो हम बहुत है। वह कहे नहीं मैं भी वंचित क्यों रहूं आप सब सेवा करें मैं वंचित क्यों रहूं। किस बात से लड़की भी करती है सेवा बड़ी बड़ी बहन आई दीदी भी करो सेवा करती है तो काम धंधे के लिए चौक जरूर नहीं नौकर की नौकर हुए तो नौकर रख दो नौकर रखे नौकर काम करता है तो नौकर काम करता है नौकर नौकर काम कर नौकर है वो नौकर तो काम कर देता है सेवा नहीं कर सकता। और चीज है तीन भाग है एक सेवा होती है एक पूजा होती है एक धंधा होता है। काम धंधा नौकर कर सकता है सेवा नहीं कर सकते पूजा नहीं कर सकते। ये भाव होता है जब सेवा होती है तब पूजा होती है वही काम धंधा ही तीनों तीन चीजें हो जाती है। जब भाव होता है तो वो सेवा हो जाती है काम धंधा ही सेवा हो जाती है या सेवा ही पूजा हो जाती है। पूजा चंदन से पुष्पों से पुष्प माला से इनसे पूजन किया जाए तो पूजन रूप से सेवा की जाए तो आनंद आता है। पूजन रूप से नमस्कार करे तो रोमांच हो जाते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से बड़ों से सेवा की जाए भाव से तो वो पूजन हो जाता है। स्वकर्म की गीता में लिखा यदा प्रवृत्ता नाम ये सर्वनंदतम स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धिम बिंदनी मानव मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए मनुष्य मात्र का नाम लिखा है यदा प्रवृत्ति भूता नाम जिससे भूतों की प्रवृत्ति होती है मनुष्य में जो शक्ति है और जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है स्वकर्मणा अपने कर्मों से पूजन करे। ब्राह्मण के कर्म बताए हैं समोधमा तप सूचम शांति ज्ञानम विज्ञान नौ धर्म बताए ब्राह्मण के क्षत्रिय के सात बताए तीन वैश्य के बताए एक बताया शूद्र का। वो शूद्र का एक भी ऐसा है कि डबल होगी पूजा कि ये तो पूजा काम पूजा रूप से सेवा करे और वह एक पूजा भाव से करे तो शूद्र दूनी पूजा होगी। ब्राह्मण वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों की पूजा करे अपने कर्मों के द्वारा समो दमा तपा शोषम शादी अपने तपस्या स्मरण करे सबके पूजने के लिए। क्षत्रिय है वो प्रजा का पालन करना सब काम करने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की पूजा करे वेश भी ऐसे चारों की पूजा करे कृषि गोपाल जी द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करे क्षत्रियों की पूजा करे वेशों की पूजा करे शुद्धों की पूजा करे और शुद्ध का प्यार करना स्नेह करना उसकी रक्षा करना ये क्षत्रियों का कर्म है। वेश जो वो ऐसे द्वारा पूजा करे शूद्र अपने चारों पर पूजा करे शुद्धों की करे वेशों की करे क्षत्रियों की करे ब्राह्मणों में करे इस तरह से पूजा करे अपने हृदय का भाव न करके सब भगवान है सज्जनो स्वकर्मणा समर्थ अपना जो जो करो मैं पूजा भाव से करो। मैं कहता हूँ दिन भाव दिन मात्र में सब दिन में पूजा भाव से ही काम करो सभी तो वो सभी काम आपका पूजा हो जाएगा। सेवा से ही ऊंचा होती है पूजा पूजा पूजा में जो मन होता है जाता है। एक बार भगवान जा रहे थे द्वारिका तो बीच में दोपहर का समय था ठहरे भाई यहाँ सरोवर मिल गया, पूरा पी ले, कुछ आराम कर ले। तो सारथी था साथ में और कोई था नहीं, तो महाराज सो गए सारथी के साथल पर, अपना सो गए। वो कहने लगा हवा हवा करने आनंद आया, आनंद आया तो गुरु मान से खड़े होने सेवा में पैदू पड़ता है। दो मानस होते हैं रोंगटे खड़े होते हैं, जड़ता है नेत्रों में आनंद आता है। उस वक्त सूर्य नाना नहीं काम का नहीं, महाराज भगवान सेवा में बाधा पड़ेगी, सेवा में बाधा। तो सेवा जो है वह भगवान दो मानस खड़े होते से भी बढ़कर होती है। तो वो सेवा में होने वाले आनंद को छोड़ करके और सेवा करने लगा, इस तरह सेवा करी दिन भर भी। तो यू जब का मौका पड़ जाए तो कभी कहीं कहीं कहीं हर एक आदमी को मौका हो जाता है, मौका मिलता है। अब देखो हवा करने का दास दासी बहुत थे, परंतु वहाँ महाराज के नहीं थे, तो सारथी वो सेवा कर रहे हैं और बस हो रहा है। ऐसा आनंद हुआ कि वो माता जी सेवा करती थी, रानी महाराणा सेवा कर रहे, वो सेवा आज मेरे को मिल गई, वो भाग्य हमारा, ऐसे खुश हुआ। तो खुशी में रोमांच नेत्रों से ना ना ये अपने नहीं चाहिए, अब तो सेवा में बाधा पड़ जाएगी। उसको भी विघ्न मानता है, इतनी सेवा होती है। ऐसे गीता में साफ कहा, ये सब प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वंतरू स्वकर्मणा तुम जैसे, अपना जो कुछ करे सेवा भाव से करे। दिन भर को सोना पीना उठना बैठना उठना सोना लेना देना सब व्यवहार सेवा पूजा भाव से करे। स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य पूजा का नाम है, लिखा है जैसे यथा तरोन मूल तिरु के वृक्ष में मूल में जो देने से संपूर्ण तरह हो जाता है, और प्राण में या अन्न और जो देने से सब शरीर ठीक हो जाता है। ऐसे सब की पूजन करने से दुनिया मात्र पूजन हो जाती है। कुछ मैं एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, तुम्हारा था कुछ नहीं, जो भी नेता भगवान को याद किए, भगवान ने थोड़ा सा पत्ती जो कुछ ले थोड़ा सा ले पाया और डगा दी, त्रिलों की बोलती होगी सब तृप्त होगी। तो सेवा पूजा करने से पूजा भाव होता है, पूजा भाव में सबकी भगवान पूजा करते हैं। तो भगवत बुद्धि से यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वविदं ततम यथा प्रवृत्ति येन, जिस परमात्मा से व्याप्त है सब संसार। स्वकर्मणा तुम व्यर्थ, ब्राह्मण ब्राह्मण उचित कर्म से, क्षत्रिय क्षत्रिय उचित कर्म से, वैश्य वैश्य उचित कर्म से, शूद्र शूद्र उचित कर्म से, स्वकर्मणा तुम व्यर्थ भगवान का पूजन करे। तो हरदम पूजन होता है, हरदम ही ब्राह्मण कृपा करे नमस्कार करे वो आशीर्वाद दे, तो उसमें पूजा भाव भाव भाव है, पूजा भाव भगवत बुद्धि से। अभी रामायण में आप वनवास में देखते ही हो, वनवास में राम जी जाते हैं तो ऋषि को नमस्कार करते हैं, ऋषि नमस्कार करते हैं भगवान को, वे ऋषि करते हैं भगवत बुद्धि से, और भगवान करते हैं भगवत वही वही सब कुछ नमस्कार करते हैं अपने क्षत्रिय मानकर ब्राह्मण बुद्धि से। अब कौन मना कर सके, ऐसे आप सबके सब ही अगर तुलसी बुद्धि रखो भगवत बुद्धि रखो तो सबको नमस्कार करो, छोटा हो बड़ा हो सबके चरणों में। मैं संकोच हो तो ऊपर से साधारण भाव करो, भीतर से अगर दंडवत नमस्कार करो। भागवत में ये भक्ति प्राप्ति करने का बड़ा बढ़िया उपाय बताया है, चांडाल गोकरम कुत्ता चांडाल गऊ और गधा, गधे को नमस्कार करे दंडवत करे लंब पर करे, पर मैं दंडवत भूमो पृथ्वी में मंडे पशु कर नमस्कार करे। तो ऐसे सेवा करे सबकी, सबको सुख पहुंचावे, सब में भगवान वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। अब कुत्ता और गधा भी होता है उसमें नमस्कार करे। एक धनगुप्त स्वामी हुए हैं महाराज, एक दास जी के आश्व चांडाल गोकरम प्रमे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोकरम श्वेत चांडाल गौर गदा, वो गधे को दूसरा नहीं करते, भगवानों करते हैं। ये भगवान के मंदिर है, चार चार पगों के मंदिर है, वे मंदिर चार थम्भों वाला, ये दो थम्भों वाला मनुष्य, ये दो थम्भों का मंदिर है, सब में भगवान विराजमान है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से भगवान है, खास जीव रूप से बने हुए उन्हें विराजमान है, सबके भगवान के मंदिर है। ये दो थम्भों का मंदिर है, कुछ चार थम्भों का है, कंठ जुड़ा होता है उसके, सैकड़ों पजर पड़े, सब पैरों का मंदिर है, इतने तरह के मंदिर है भगवान के, ठाकुर जी के, ऐसा कर नमस्कार करे तो बड़ा मस्त हो जाते भी, सब जगह भगवत बुद्धि होता। वासुदेव सर्वम, ये भाव होने के लिए बहुत ही बड़ी आशु बड़ा उपाय, स्वकर्मणा तो अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, अपना जो जो कर्म करे, जो कर्तव्य कर्म करे, शौच स्नान संध्या गायत्री जो कुछ जपे सभी भजन करे, तट्टी पेशाब करना भी भजन है, ये भी ठीक से मिल जाए, एक जगह किया जाए वो घृणा हो एक तरह तो वो भी भजन हो जाता है। सब काम स्वकर्मणा तुम बेचे, आप जो करो यद करो सी यदश दासी यद जोशी ददासी यद तपस्या तत्व मदर्पणम, भगवान का अर्पण करो, वो भी सबकी सब पूजा हो गई, सबकी सब पूजा, पत्र पुष्पम फलम तो ये मियो में भगत वस्तु, यथ करो यदर्शनाश ये क्रिया, यथ करो यदर्शनाशी ये दो शरीर के निर्वाह क्रिया, ये दुदासी दबा तपस्सी, ये तीन तीन क्रिया है, शास्त्रीय क्रिया, शास्त्रीय क्रिया हो, लोग क्रिया हो, चाहे शरीर की निर्वाह क्रिया हो, वे सब के सब पूजन बता दे, भगवान का पूजन कर रहे तो स्वकर्मणा तो व्यर्थ्या, गीता का अनुसार हुआ। ये गीता पढ़ते हैं, गीता याद करते हैं, गीता का अर्थ समझते हैं वो है, और ये गीता के अनुसार अनुसार करते हैं, सबसे ऊंचा वो होता है जो गीता के अनुसार अनुसार करता है। अनुसार कितनी बात पर नहीं, पत्र पुष्प जल पदार्थ यत्र नाश क्रिया सब भगवान का पूजन करे सभी, तो सेवा करना, काम कर देना, काम धंधा कर देना और सेवा कर देना और पूजन करना, स्वकर्मणा तो अभ्यास है, अपने कर्मों से पूजन करे। सिद्धि विंदती मानवा, मानवा सिद्धि विंदती, विदेही लाभ है, लाभ होता है बड़ा भारी, उत्तम लाभ होता है, इस वास्ते अपने कर्मों से सदाई भगवान का पूजन करे। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आठ ही पौर आप भगवान का पूजन करो, कोई मना करने वाला नहीं, मना कोई कर सकता नहीं, कैसे मना करेगा, आपका भाव है पूजन करने का, कौन मना करेगा। तो भाइयों बहनों भाव बनाओ, सत्संग तो ये होता है, अभी रामायण पढ़ते हो, पाठ करते हो, तो इनकी शिक्षा लो, ये शिक्षा लेकर अपने धारण करो मन में कि अब घर में पूजन करेंगे, अभी भी मौत रहते हुए घर में पूजन करो, काम धंधा करो, वो पूजन दृष्टि से करो। ब्राह्मण है सबका काम करे तो वो शिक्षा देता है, उसमें भी पूजन करना, उसमें पूजन हो जाता है। राजपूत है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, राजा है, शासन करता है, तो शासन की पूजा दृष्टि से की जाए तो भाई पूजा हो जाएगी। और भाई वही काम है, वही सेवा है, वही पूजा है, भाव पूजा को बढ़ा दिया जाए तो स्वकर्मणा तो विजय सिद्धि मिलती थी, सिद्धि प्राप्त हो जाता है, तब तो ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। यथसांख्य प्राप्त दे पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोकों में बात बताई भगवान ने, जो सांख्य योग को प्राप्त होता है वो ही कर्मयोग को प्राप्त होता है। कर्मयोग क्या है, सेवा है, वो सेवा करता है, स्वकर्मणा तो व्यर्थ्य, कितनी बढ़िया बात है, अपना जो कुछ सेवा भाव से ही करे, अपने जो कुछ करे सेवा भाव से, दिन भर सेवा भाव से काम करते रहो, अंतकरण बहुत निर्मल हो जाए। सज्जनों आप कृपा करके इन बात पर ध्यान दो, कितनी सुगम बात है, सरल बात है, अरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गीता के वचन, गीता के मामूली नहीं है, शुभ अशुभ फल से कर्म बंधन, कर्मों के जो बंधन है शुभ अशुभ, अच्छा काम नंगा काम पाप और पुण्य शुभ अशुभ मंत्र उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। शुभ अशुभ फले देव भविष्य कर्म बंधन है और विमुक्त माँ उपेश इनसे मुक्त हो जाए मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति का शर्त होता है जो दिन भर काम करते हो केवल भाव बना लो। काम तो करते ही हो आप, शरीर का भी करते हो, दूसरों का करते हो, औरों का भी काम करते हो, जल पिलाओ कुछ नहीं कराओ ऐसे कई काम करते ही हो। और यहाँ से अभी समुदाय में काम करते हैं जो यहाँ सज्जन इतने सत्संगी आए, सत्संग में बैठाना करना सब काम वो सब सब भगवान का पूजन करे। सुबह सुबह उठ करके स्नान करके नित्यनियम कर्म गए काम में लग जाए दिन भर पूजन करना है। कैसा बढ़िया काम मिला है सज्जनों, ऐसा मौका मिलता नहीं बार बार, ये भगवान की कृपा से मिला है। तो पूजा बुद्धि से सब काम करो, सबको बैठाओ, शासन करो, मनशासन करो पूजा बुद्धि से, अभिमान नहीं आएगा, कृपा हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक नाथ जी महाराज भगवान की पूजा में मस्त हो गए, वो पूजा करने में तो भगवान ने देखा वो मग क्या करे, तो श्रीखंडिया बन करके एक नाथ जी की पूजा करने के लिए भगवान आए। अपना नाम बताया श्रीखंडिया महाराज जी देखिए पूजा में आनंद लिया, तो आज पूजा भी हमें आनंद ले रहे ऐसे कर भी पूजा करने लगे। तो श्रीखंडिया नाम करके सब काम करने लगे, तो जल भी भरते काम ला करके जल भरते। आप अभी तक आज तक एक बात है परीक्षण, एक नाथ जी वहां हम लोग भी गए थे दर्शन करने को, तो मेला भरता है लाखों के टेबल और सब ला करके जल दाते उसमें कुंड में। जब श्रीखंडिया कोई वेश में आता है वो जल दाता है, जल डालते ही उसमें से जल दे लेता है, ऊपर जल बहने लगता है। ये सुनी है ऐसे महात्माओं से संतों से बातें सुनी है। एक नाथ जी मरा एक ऐसी बात हुआ है, तो सेवा करने के लिए भगवान का खुद का लल ललता था, मन ललता था, इतना जरूरी आनंद देता है हम आनंद ले में। तो भगवान करे सेवा किसी भक्तों की करे और किसी करे, भगवान है भक्ति भगवान के इष्ट भगवान भगत है, भक्तों के इष्ट भगवान है, भक्तों के इष्ट भगवान है, भगवान में इष्ट कौन के भगत। इस वास्ते भक्त महाराज होती है वो ठाकुर जी सुनते हैं, भक्तों की कथा होती है वो ठाकुर जी श्रोता होते हैं, भक्त महाराज कथा कहने संत कृपा कथा करते हैं, श्रोता भगवान होते हैं। इस वास्ते सबकी सेवा करो सबकी पूर्ण प्रेम से गीता के सिद्धांत के अनुसार से ऐसे आपस में प्रेम रखो, पूजा बुद्धि से काम किया जाए तो आपस में स्नेह बढ़ेगा। चातुर्मास किया वहाँ लोगों ने क्यों ने कहा है हमारे गांव की लड़ाई मिट गई, आपस में प्रेम हो गया, गांव में खटपट मिट जाती है, ये सच्ची बात है एकदम। आप लोग देखो बड़ा स्नेह होगा, बड़ा प्रेम होगा, भाई लोग बहना भी सब विचार करे, सब सेवा बुद्धि से काम करे सभी। नारायण नारायण नारायण। अब कथा सुनो महाराज। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 8 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।